Na asubuhi walillahi alhamdu tulisoma dhikri ya jioni amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Nafikiri tukisoma kwa pamoja tutakuwa tumeingia katika waliosoma dua hii ya jioni. Tusomeni kwa pamoja: amsaina wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر طيب إيتو لسوم أصبوه نعليه إن شاء الله تعالى تتنجي كتك يبيلي wale ambao walipewa zile karatasi tusome kwa pamoja kadhalika Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir na'am hii kama tulivyoona ni dua ambayo inabadilika ikiwa asubuhi utasema kama ilivyoandikwa Allahumma bika asbahna unaanza na asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nushur ikiwa jioni inabadilika sehemu mbili unasema Allahumma bika amsayna badala ya asbahna kwa asbahna utaiweka nyuma amsaina utaitanguliza Allahumma bika amsaina wa bika asbahna wa bika nahya itabaki vile vile wa bika namutu itabaki vile vile wa ilaika an-nushur ikiwa asubuhi utasema nushur ikiwa jioni utasema wa ilaika al-masir wa ilaika al-masir ikiwa ni jioni asubuhi utasema wa ilaika an-nushur maana ya maneno haya katika hii dua na dhikri ambao ameifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma ewe Mola wangu wa haki bika asbahna bika amsaina unaanza amsaina kwa kuwa ni jioni Allahumma ewe Mola wangu wa haki bika amsaina kupitia neema zako na hifadha yako tumeingia katika wakati wa jioni wabika asbahna kupitia neema zako na hifadhi yako كذلك تلبموكي وانا اصبوحي وبك نحيا na kupitia kwako wewe Allah tabarak wa taala tunaendelea kuhuika, wabika namut, na kupitia wewe Allah tabarak wa taala sisi tunakufa, kwa maana ya tutaingia katika usingizi ambao ni kifo kidogo, ni kifo kidogo. Wa ilaika almasir, na marejeo ya wote ni kwako wewe, marejeo ya wote ni kwako wewe. Hii ni dua ambayo ametufunza bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo katika adhkari za jioni ni hii hapa: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika almasir. Ikiwa asubuhi utaisoma kwa kuigeuza Allahumma bika asbahna, kama ilivyoandikwa, badala ya kuitanguliza amsaina ambayo ni jioni. Allahumma bika asbahna, hii itakuwa ni asubuhi. Wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur, hii nushur ni kwa asubuhi. Kwa jioni ukisema Allahumma bika amsaina, ukianza hivyo, basi ya mwisho inabadilika, badala ya wa ilaika an-nushur utasema wa ilaika al-masir. Tayyib, dua inayofuata ambayo ni dua ya tatu, dua ya tatu inaitwa Sayyidu al-Istighfari. Bwana, hii dua imepewa jina Sayyidu al-Istighfar, bwana wa dua zote ambazo kwamba zinalenga mja kumuomba msamaha mola wake. Kama kuna dua za kuomba msamaha mja kwa mola wake ambazo zina nafasi kuu mpaka zikaitwa sayyidi, bwana, basi ni dua hii aliyoifunza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akasema katika hadithi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayesema haya maneno wakati wa asubuhi kisha akafa wakati huo, kabla la asr, asubuhi kuanzia kuchomoza kwa jua au kuingia kwa alfajiri ya kweli, hii ni asubuhi na huu ni mchana, mpaka ala asr, kisha ala asri mpaka alfajiri ya kweli. Kwa hiyo saa 11, saa 12, saa 1, saa 3, saa 4 huwa ni wakati wa pili. Kwa yule ambaye ataisoma hii dua wakati wa asubuhi akaja akafariki saa 8, saa 9 mpaka saa 10 hapo, huyo hakuna baina yake na pepo zaidi ya kuingia peponi. Na atakayesema dua hii wakati wa al-asri na usiku wote, akasoma baada ya asri akafariki saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6 usiku, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 mpaka alfajiri saa 11, muda huo wote atakayesoma kwanza al-asr akafariki katika kipindi hicho, basi mja huyo ataingia. Na asubuhi, asubuhi walillahi alhamdu, tulisoma dhikri ya jioni, amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min a'dhabin fi an-nar wa a'dhabin fi al-qabr. Nafikiri tukisoma kwa pamoja tutakuwa tumeingia katika waliosoma dua hii ya jioni. Tusomeni kwa pamoja: amsaina wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah